ये बाप आया कहीं पढ़ा? बस तो क्या कहाँ आया? इन्ना ज़हबना नस्तबिकू, दिस इज सेम थिंग, ये सेम है, वही है ये भी। इस्तबक, यानी इस्तबक में आपको बताया था कि दौड़ लगाना, एक दूसरे के एक से आगे निकलना, एक का दूसरे से आगे निकलने की ट्राई करना, कोशिश करना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने बताया था इफ्तियाल, तफाउन, मुफाला, मुशारकत होती है, टू पीपल जो काम करें उसके लिए इस्तेमाल होता है। वस्तबक़ल बाब, तो दोनों दौड़े, मीन्स हुज़ गो फर्स्ट। यूसुफ दौड़े अपने आप को बचाने के लिए और जुलेखा दौड़ी अपना मकसद पूरा करने के लिए। दोनों की दौड़ अलग हो गई, एक अपने आप को बचाने के लिए भागा और एक अपने मकसद को पाने के लिए भागा, दोनों भागे। वकद्दत, कद्दा मानी ये कपड़े का तूल में फाड़ना, ये तूल यानी ये लंबाई, ये लंबाई इसको कहते हैं तूल, ये तूल, और ये होता है अर्ध। तूल इंग्लिश में बोलते हैं, लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ। और तो ये लंबाई में जो फटता है, लेंथ में, उसको कहते हैं कद, इसको जो फाड़ने को इसको बोलते हैं। वन थिंग यू हर्ड मे बी, उर्दू में बोलते हैं इनका कद देखो, कद्दो कामत, इनका कद देखो, मीन्स कद मीन्स इनकी लंबाई देखो, कद इनका कद कितना है, ये उर्दू में बोलते हैं कद। तो वो भी इसी माने में है कि इंसान जब चढ़ता है तो वो गया फटता हुआ चढ़ता है। वस्त कलबा वकद्दत कमीसु मीन, दो वो पीछे से कुर्ता फट गया। यूसुफ तो हाथ में नहीं आए, बट कुर्ता जो है ना, कुर्ता वो पकड़ने गए ना, कुर्ता तो फट गया वो। वो अल्फाया सैयद हालदल बाप, हजरत वाला सामने ही खड़े थे, इज हस्बैंड इज स्टैंडिंग देयर। अब देखें ना, यहाँ पर भी कितनी हमारे लिए नसीहत है, कितने जबरदस्त मसाइल हैं कि दोनों दौड़े, औरत दौड़ी तलब मकसद के लिए और यूसुफ दौड़ा अपने ईमान को बचाने के लिए। तो जल्दी से भाग रहे थे और वो उनको पकड़ रही, तो कुर्ता फट गया। ठीक है, इससे क्या मतलब मालूम हुआ? एंड व्हाट शी डिड, सो मेनी डोर्स, क्योंकि बादशाह का रूम ऐसा थोड़ा होता है, टू मेनी रूम्स होते, उसके बाद उनका स्पेशल रूम आता है। इफ एनी वन इज एंटर इन साइड इज प्रॉब्लम, जो भी बादशाह होते हैं ना उनके रूम बहुत अंदर होते हैं, कैन गो एनी वन स्ट्रेट इन साइड, जैसे बिल्किस के वाक्य में भी आएगा। तो हाउ मेनी डोर्स, ऑल डोर को उसने अंदर से लॉक कर दिए थे, सबको लॉक कर दिए थे कि नो वन कैन एंटर, अंदर कोई आ ना जाए, आई एम डूइंग समथिंग एंड समवन इज कम इज प्रॉब्लम, तो सबको उसने लॉक लगा दिए। एंड यूसुफ नो के शी इज लॉक, उसने लॉक लगाए क्योंकि यूसुफ देख रहे थे, उनको क्या पता है कि ये कमबख्त मारी की ऐसा करने वाली है, तो उन्होंने उनको पता है कि लॉक लगाए हुए हैं। इस तरह ही रनिंग बाई डोर, दरवाजे की तरफ फिर भी वो दौड़ रहे हैं। आई नो दिस इज क्लोज, तो आई एम नॉट रनिंग, ऑफ इज क्लोज, मैं बैठ गया, बट यूसुफ इज स्टिल रनिंग। तो जैसे वो करीब गए ना, ताला टूट गया, नेक्स्ट डोर के पास गए, ताला टूट गया। इससे पता चलता है कि हमारे पास जितनी मेहनत हो, जितनी कोशिश हो, हाउ मच वी गॉट ताकत, हिम्मत, दैट वर्क वी हैव टू डू, आगे अल्लाह वाली। समझ में आया? वो अंग्रेज के जमाने में, इंडिया में जब अंग्रेज की हुकूमत थी, यूके वालों की, तो सो मेनी बिग बिग उलमा इज इन जेल, बड़े बड़े उलमा को, बिकॉज जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेज की हुकूमत में काम करने को हराम किया था, इंग्लिश सीखना हराम किया था, बिकॉज इज अंग्रेज की चापलूसी करते थे, तो दस पीपल इज पुट इन जेल। तो कितने अल्लाह वाले हैं ना, वो ताला लगा हुआ है, नमाज का टाइम होता था तो इज वॉकिंग एंड गोइंग टल दे, अल्लाह मेरे बस में यहाँ तक है बस। तो हम हमारे पास भी ऐसा कोई मौका आ गया, अल्लाह ना करे, गुनाह का कोई मौका आ गया, सो वी हैव टू रन फ्रॉम दे। हैव टू रन का क्या मतलब? अभी जैसे फोन देख रहे थे और कुछ आ गया, नाउ हैव टू रन. रन मीन्स वो जो आप यूं करके स्लाइड करते ना वो उंगली को, हाँ उसको यूं करके फेर दे, बस देखते ना रह जाए, ये हमारे हाथ में उसको भगाना, ठीक है. और फिर फोन को छोड़ दे और दूसरी जगह चले जाए, वो एनी वे इस तरह हो जाए, कोई मोहतरमा बाजू में आ जाए, छम्बक छल्लू बाजू में आ जाए फ्लाइट में, तो अपनी सीट बदल कर दूसरी जगह चले जाए, कोई और वुमन को बिठा दे, वहाँ नहीं बढ़िया है कि हाँ मैं नाउ इस सफर हमारा काम या ये नहीं ये छोटा ये बहुत ये छोटा नाबालिग, लेकिन कितने साल का है तू? अभी तो 17 साल का है. तीसरा बोला या सपा बोला? सिद्धा तो बोला. तो खैर गुनाह की जगह पे हमें गुनाह की जगह से हमेशा भागना चाहिए. मसल इसके से ईमान खत्म हो जाता है इंसान, बिकॉज गुनाह कबीरा करता है तो ईमान ऊपर हो जाता है दिल में से, इसका माउंट एंड स्टैंडिंग लाइक दिस ऑन टॉप. खुदा ना खास्ता इस हालत में मौत आई, इफ इज मौत केम तो किस हालत में है? ईमान इज नॉट इन साइड. एग्जाम्पल डूइंग सम जीना और डूइंग सम चोरी और समथिंग हार्म और एनीथिंग, कोई भी गलत काम कर रहा है, बिकॉज ईमान एंड दिस गुनाह कबीरा ए बिग थिंग इज नॉट कान बिस्टे, दोनों साथ नहीं रहेगी. पानी मल्क एंड वाटर हाउ यू कैन पुट इन वन ग्लास, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मिक्स हो जाएंगे. इससे ईमान निकल के ऊपर हो जाए, हिज गुना एंड एवरी थिंग फिनिश देन इज कम्प्लीट. इसलिए जब ऊपर चला जाता है एनी वन स्टार्ट द वर्क इज नॉट स्टॉप. देखो ईमान है सपोज टू स्टॉप हो जाना चाहिए ना, बिकॉज इट्स नॉट स्टॉप, वो स्टॉप नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ईमान ऊपर चला गया. तो दिस वाई हमेशा गुनाह का ये हो तो छोड़ दें और आगे चले, समझ गए. वो खेलते ना हो जाए कि हाँ माशाल्लाह सफर कामयाब, बुरी चीज है. तो हजरत यूसुफ इज़राइल इनोज के वो लोग लगे हुए स्थल इज़राइली, तो इससे पता चला कि गुनाह की जगह से भागना चाहिए. और अभी अभी देखें ये वस्तबकल बाब व अल्फया सैयदहा लदल बाब, ये यहाँ पर वाहिद का सिगा इस्तेमाल किया. एंड ऑन टॉप अबवाब का सिगा था ना, क्या था अबवाब कहाँ आया था? वगल्लकतिल अबवाब. हाँ वगल्लकतिल अबवाब, देखो वहाँ अबवाब था और यहाँ पर बाब है. इसका मतलब पता चलता है कि सो मेनी डोर्स, बहुत से दरवाजे थे, सब इसने बंद कर दिए. एंड लास्ट दरवाजा जो था ना, आखिरी दरवाजा, जैसे ये आखिरी दरवाजा है लास्ट डोर, तो उसको कहा कि बाब, यानी लास्ट डोर के पास आए तो वहां क्या हुआ? अल्फया सैयदहा लदल बाब. हाँ वहां मोहतरम खड़े हुए थे, मोहतमिम साहब लकड़ी ले आप मुली उस्मान खड़े थे. देर से आता है, सुबह में फिर बात पड़ती है बराबर है ना, फजर की नमाज में देर से आते उसको देते हैं और बिल्कुल दरवाजे के पास बैठते हैं. कालत मा जज़ा, देखिए आप ये औरत देखे ना, औरत बड़ी खतरनाक होती है. रियल इज वेरी वेरी डेंजर. देख अभी मैं आपको और एक पॉइंट बताता हूँ, वेरी नाइस पॉइंट. अब देखें ये औरत का कलाम देख, जस्ट लिसन इज व्हाट शी सेइंग. मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिक, मन अराद, मन से मुराद कौन है? यूसुफ. बट ही नेवर मेंशन यूसुफ है, उसने मुतलक का ही नेवर मेंशन यूसुफ नेम. क्या कहा? मा जज़ाउ मन अराद बि, मन अराद बि अहली का सू अन एनी वन. देखो कैसे कह रही है एनी वन, यूसुफ का नाम नहीं ले रही, यानी मुतलक सजा बयान कर रही है ये. बि अहली का सू, चोर हमेशा पहले बोलता है. मैं अक्सर कहता हूँ चोर ऑलवेज स्पीक फर्स्ट. जैसे अभी किसी ने वो कोई यहाँ लिखा हो नहीं, किसने लिखा? तो एनी वन राइट ने, हाँ हु राइट, ये अलावत बिकॉज जो चोर होता है ना पहले बोले एनीवन यू एनी वे यू सी वो पकड़ना हो ना आप ऐसे मुतलक सवाल करें जो चोर होगा ना वो पहले बोलेगा इफ इज नॉट स्पीक इज स्माइलिंग और समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड हिज फ्रॉम हिज फेस तो ये चोर थी ना ये चोर थी अब इसको बोलने की क्या जरूरत थी व्हाई शी सेड कि मन अरादा बिया बादशाह को क्या पता कि व्हाई इज रनिंग भाई दौड़ रहे हैं सही वो कुछ हुआ रूम में सो इज रनिंग बात खत्म अब यहाँ पर वो चोर थी ना तो पहले बोली मन अरादा बिअहली कसूअन और सजा भी बयान कर दी इल्ला अयुज़ना औ अज़ाबुन अलीम सजा भी बयान कर दी मींस कुछ ना कुछ बड़ा खतरा है ये क्या कर रहा है बीमार है कुछ आयत ने बीमार कर दिया किसी की यादों ने बीमार कर दिया कुछ माजी के मंजरों ने बीमार कर दिया अयुस जना व अजाब अलीम कैद में डाल दिया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए देखो ये औरत की चाले देखी ये इस तरह से उन्होंने बयान कर दिया बैठ कल सुनूंगा वापस अब गलती गई ना बेटा तो यहाँ आ जाएगी तो इससे क्या पता चला कि अहकाम इलाही में अल्लाह जल्ले शानहु के अहकाम में इंसान में जितनी ताकत हो हाउ मच करेज हाउ मच हिम्मत हाउ मच यू कैन डू यू हैव टू डू आपको करना होगी थोड़ा सा पैर में जख्म हो गया नमाज की छुट्टी कर दी ये जायज़ नहीं अल्लाह के अहकाम के अंदर दौड़ कर जाना पड़ेगा समझ रहे हैं कुरान के लिए बैठना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ हुआ छोड़ देते हैं रूम में नमाज पढ़ लेते हैं एंड सेम थिंग आउटसाइड जाना हो मॉल जाना हो मैदान पे जाना हो तो दौड़ कर जाएंगे कुछ नहीं सब बीमारी गायब और नमाज के लिए उज़्र है हमारे पास नहीं देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाग के दिखलाया हाँ तो आप भी हिम्मत करें दौड़े रूम में वीकेंड में जो रूम में नमाज पढ़ते हैं वल्लाह उनकी नमाज ही नहीं होती है फतवा नमाज नहीं होती है Have to repeat. नमाज नहीं होती हमजा हमजा यू सी एवरी एवरी ही केम ऑन इस सच दे उस्ताद मगरिब इन मस्जिद ऑन सैटरडे इशा इन द रूम फजर इज माफ कम फॉर ज़ोहर आफ्टर दैट All is same. तालाब में सब नंगे हैं. All you people same. If all people came, can't be is one and two sub in wicket. Where is going on four and five sub? Yeah. Not jais. ये तो बहुत करम है कि आपके मौतिम साहब माशाल्लाह बड़े मेहरबान हैं. अगर बोल देने के तलाह ठोक तो देख फिर कौन कमरे में रहता है. मौली उस्मान तो बेचारे दो लकड़ी मार के चल यहाँ तो जब तक के वो मशीन गन की तरह ना खत्म हो ना वहां तक ना छोड़ो मैं नेक्स्ट टाइम इज थिंक कि आई मस्ट रीड नमाज हियर और इवन इज नॉट रीडिंग सुन्नत इन द फॉर इवन रूम हां माशाल्लाह अदो अदो ही इज दैट ही से मालिक ही नो प्रॉब्लम He tell me his father tell Malik no problem. He won't tell me. He won't tell me. He can do this for anyone. Imam Malik rahmatullah to itne sakht hain. Imam Malik and Imam Ahmad bin Hanbal namaz ke mamle. Imam Malik rahmatullah alayh ka ishq and mohabbat he never left Medina even. He went from Medina only one time for Hajj only. Otherwise he never left Medina. Kyun? Ki if I die. अब आप सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की ये आलम है तो अल्लाह के फराइज से कितनी मोहब्बत होगी ही इज गिविंग हदीस सबक एंड हाउ मेनी टाइम इज दैट स्कॉर्पियन क्या बोलते हैं स्कॉर्पियन इज बाइट सो मेनी टाइम वो बस वो सिर्फ यूं करते रहे उन्होंने ज़रा भी चूँ चेहरा नहीं किया फिर उनके खादिम आए कि व्हाट यू डिड स्कॉर्पियन इज बाइटिंग यू तो कि हदीस पढ़ा रहा था अच्छा नहीं लगा कि हदीस को छोड़कर यहाँ देखो ये मोहब्बत तो अब जिसकी मोहब्बत ये हो क्या वो नमाज के ऐसे मसाइल बयान करेगा कि यू कैन रीड नमाज इन योर हाउस? नो यू सेम सेम इस्तिगफार अपने आप पे करो. You people, you, this is Maliki and Hanbali have to come in first, sir. Yeah. Sir, come. Don't lie. Seriously. Ask him last time. I not need to you give present who's and who under 5 cent रखने की ज़रूरत नहीं. I know who's coming now. हाँ मैं देखता हूँ सबकी हाज़री लेता हूँ who's coming in now. चलो अब वो मोहतमिन के लिए आते हो या कोई उस्ताद के लिए आते हो नो प्रॉब्लम टुमारो विल बी कम राइट एंड दोस हु कम ये बाजार इज ओके एटलीस्ट आते तो हैं लाइक नॉट लाइक यू टू ब्रदर्स See what another thing. Now, Raaz किसने खोला? Woman. Is open Raaz. उसने सिगरेट को खोल दिया. के why be running? ये बहुत बड़ी गलती. This why, if anyone put your इल्जाम on top of you, आपके ऊपर किसी ने भी इल्जाम लगाया, you have to clean. उसको आप clean करें हमेशा. Even is big person, आपके सामने किसी ने कोई मुफ्ती साहब के पास ले गया मोहतिम साहब पास ले गया ओ सम बिग उस्ताद के पास डोंट गिव पॉइंट अदब रूट ना बने अदब में बट इल्जाम लगा है यू मस्ट क्लीन डोंट गिव क्वाइट एंड यू कम आउट इज बिग उस्ताद व्हाट आई कैन से व्हाट आई कैन से मींस यू एक्सेप्ट योर इल्जाम योर एनीथिंग क्या बोलते हैं इल्जाम को एनी ब्लेम यू एक्सेप्ट दैट ब्लेम तो आप इस तरह से नहीं करें देखो यहां पर बीवी ने इल्जाम लगा दिया कि मन अरादा बिहारी का सू ये अगर कोई बुराई का इरादा करे नाउ ही पुट ब्लेम इफ शी स्किप क्वाइट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वह एनीथिंग लेकिन जब इल्जाम लगाया यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन बोले ये रावदत नी अन नफ्स ये फौरन बोले तो इफ समवन पुट ब्लेम ऑन यू सामने बड़े हैं अदब से हैं कि उस्ताद मोहतमिम साहब मुफ्ती साहब एनी वन के आई रिस्पेक्ट यू बट लेसन फॉर मी ऑल्सो अदब में बट यू हैव टू क्लीन योर ब्लेम अदरवाइज वो बड़े के दिल में समथिंग इज कमिंग फ्रॉम यू एंड एवरी टाइम ही सीइंग यू ओह इज दिस बॉय इज नॉट गुड अंडरस्टैंड एंड यू क्लीन बट नाउ इज प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो देखो हालांकि शोहर है एंड बादशाह है मे बी यूसुफ अलैहिस्सलाम को सेम टाइम किल कर दें सेम टाइम पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रावदतनी अन नफ्सी रावदतनी अन नफ्सी शी कॉल मी कि कम यू डू समथिंग रॉन्ग तो ये फौरन उन्होंने बोल दिया लेकिन गवाह कौन भाई एक बिग क्वीन है एंड दिस वन इज वो सर्वेंट है स्लेव है गुलाम है हु कैन बिलीव लाइक दिस कौन बिलीव करेगा कोई भी नहीं करेगा क्योंकि एनी वन रिच पर्सन होता है ना उसके हजार ऐप हो ना हजार ऐप हजार गंदगियों ना पीपल इज हाइडिंग उसको छुपा देना और कोई गरीब होना उसका स्मॉल फॉल्ट हो स्मॉल फॉल्ट तो दुनिया के सामने उसको खोल दें ये कानून है दुनिया का तो नाउ हूज बिलीव हियर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह तो दिया रावदतनी अन नफ्सी बट हूज बिलीव तो उनकी शहादत के लिए फौरन एक आदमी वहां पर था उसने फौरन कहा शहीद शाहिद मिन अहलिहा उन्हीं के घर वालों में से एक ने कहा कि नो शी इज रॉन्ग अच्छा तू कह रहा है कि शी इज रॉन्ग हाउ यू कैन से शी इज कम ब्रिंग सम प्रूफ तो ऐसा जबरदस्त प्रूफ बताया उन्होंने हालांकि ये प्रूफ नहीं है ये दलील इसको नहीं कहते ये जो आगे बोल रहे हैं इनका ना कमीसू कुद्दम इन कबूल ये जो फसद अफद ये गवाह नहीं है गवाही नहीं है गवाही किसको कहते हैं विटनेस किसको कहते हैं कि भाई ही सो एनी से नो आई सी माई सेल्फ मेरी ऑन आई से मैंने देखा कि दिस इज डूइंग रॉन्ग बट दे इज ऑल लॉ किसी ने भी नहीं देखा तो उसने एक सच और झूठ में फर्क करने के लिए what is this true and what is this wrong, usko alag karne ke liye ek tadbeer banaya, ek plan banaya aur wo bataya, isse usko shahid shahid keh di. Otherwise ye shahid shahid nahi hai, this is only what is true and what is right, what is wrong, bas is cheez ko bata raha hai, samajh rahe hain? Yahan kaha hai shahid shahidun, because wo shahid shahidun ki tarah hai, like wana shahid shahidun kisko kehte hain ke bhai we 3-4 people see ke this one is doing wrong and now we witness it is right, to ab hum kahenge ke ye shahid hai, witness hai, understand? Ye witness nahi bata rahe, ye what thing is right and what thing is wrong, sirf usko bayan kar rahe hain. Lekin ye muqabla aisa ho gaya ke ha, because then this what right and what thing is wrong usko dekh kar faisla ho gaya ke Yusuf is true and she is wrong. Samajh mein aaya na? To agar ये औरत ना बोलती, keep quiet हो जाती, वहां जाके खड़े हो जाते and just smiling or something, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी राज ना खोलते. नबी अंबिया अलैहिस्सलाम की आदत होती है, ऐसे भी सबकी आदत होनी चाहिए कि समथिंग हैपन डोंट ओपन सीक्रेट. इवन आपका झगड़ा किसी के साथ है, एग्जाम्पल हम दो झगड़े किए, हम गए एक बड़े के पास, मोहतमीन के पास, नाउ आई एम गोइंग लो डाउन, मैं गिर रहा हूँ नीचे, बिकॉज माई दलील जो है ना, प्रूफ वो कमज़ोर हो गया, ये हैवी हो गया. अब मुझे पता है कि दिस पर्सन, दिस मोहतमीम साहब, वो मुफ्ती साहब, वो काजी साहब, एनी वन इज मेकिंग बैड फैसला फॉर मी. अब मैंने क्या किया, इसका सीक्रेट खोल दिया, सम वेरी बैड थिंग मैंने ओपन कर दी. अब यहाँ से मेरी तरफ से मुंतकिल होकर वो उसकी तरफ चले जाए, अंडरस्टैंड? तो ये बहुत बुरी चीज है, तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए. एंड दैट शी डिड, वो उसने ये काम किया ना, तो फिर यूसुफ अली सलाम को हकीकत खोलनी पड़ी, बिकॉज यू हैव टू डू दिस थिंग. सो मैं, तो हजरत यूसुफ अली सलातो सलाम ने राज को खोल दिया. ये कब करें, जबकि मामला फंस गया हो, तो अदरवाइज डोंट ओपन एनी वन सीक्रेट. और यूसुफ अली सलाम सीक्रेट ना खोलते हैं, बिकॉज शी सेड दिस वाइज ओपन. अगर वो ना बोलती, यूसुफ अलैहिस्सलाम आल्सो क्वाइट, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग. तो ये बात को ध्यान में रखें, इनका न कमीसु मुकद्द मिन कुबुल. अब उन्होंने कहा कि अगर कमीज उसकी फटी हुई है, कुद्द मानी फटा हुआ, ट्रेन हुआ है आगे से, फसदकत, तो कौन सच्चा है? जुलेखा सच्ची, बिकॉज आगे से मतलब क्या हुआ, आगे से फाड़ा, इसका मतलब कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ गड़बड़ कर रहे थे, दिस वाइज वो फट गए. ठीक है, वह हुआ मिनल कादिबीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठों में से. ठीक है, ये बहुत जबरदस्त उसने फेर दिया. वही कान कमीसो कुद्द मिन दुबुर, और पीछे से फटा हुआ है, मीन समवन इज पुलिंग फ्रॉम बैक, और पीछे से खींच रहा है. वही कान कमीसो कुद्द मिन दुबुर, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, फकदबत, तो कौन झूठी है? जुलेखा, औरत झूठी है. वह मोमिन सादिकीन, और ये सच्चों में से एकदम जबरदस्त फैसला कर दिया. और हकीकत भी यही थी कि कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, फ्रॉम बैक. इससे पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसा कुर्ता पहनते थे, इफ इज लॉन्ग कुर्ता होता तो कैसे फटता? समझ में आया? हाँ, देखो दलील मिल गई. लंबा कुर्ता तो वैसे ही जायज नहीं है, ये बुजदिलों का कुर्ता है. लंबा कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, ये बुजदिलों का कुर्ता है. मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ बिकॉज आई एम वेयरिंग ओ उलमाए दियोबंद पहनते, मैं आपको दलील से बताता हूँ. ठीक है, फर्स्ट थिंग, ये लॉन्ग कुर्ता जो होता है ना, ये औरत पहनती है पूरा अपने आप को ठानने के लिए. सेकेंड थिंग, यू कांट रन, आप जिहाद नहीं कर सकते. ये अरबों को ये लंबे कुर्ते पहना कर और सर पर ओढ़नी डालकर उनको पूरी औरत बना दी, हिज कांट रन. अब ये आप देखें ना, वो ऑलवेज नमाज में भी ये नमाज पढ़ रहे, तुम क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत चीज हो गई. ये क्या ओढ़नी पहन ली उन्होंने? अरे अमामा, ताजुल अरब कहते हैं इसको, सहाबा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, ऑलवेज अमामा होता था सर पे, क्योंकि इससे एक मर्द लगता है, मुजाहिद लगता है, वो लगता है कि हाँ कोई आ रहा है. ने ओल्डी पहन के रह जाए कि लड़की. अब if it's closed, this one is pura closed. Aap batao mujhe bas. Jitna ye ijazat dega, jitni ye ijazat dega, itna hi aap paon chala sakenge. You tell me, can run? No. Tu run karke batla de, main tujhe 1000 ran inaam dunga. ये पागलपन है. ये ऐसी बधी चीज का इनकार करना है कि सूरज को देख रहे हैं. नो मौलाना इज डार्कनेस. ये ऐसी हिम्मत है, ये दलील ऐसी है. ये पहला बेवकूफ मुझे मिला जो ये कह रहा है. ठीक है, अब ये कैसा है? बिल्कुल देखिए, अब ये कुर्ता ऐसा होगा ना, आप आराम से इसको यू रख सकते. ठीक है, ये कुर्ता. अनदर थिंग, यू रीडिंग नमाज, आप रुकू में गए, पीछे कोई सजदे में से उठ रहा है, वो कुर्ता ठक दे के अंदर फंस गया. अगर वो यू फंसा, उसने कहा क्या हुआ? And he forget to wear it. Abdullah. Don't take name or anything. You also wearing the same thing. तो ये लंबे कुर्ते निफाक से भरे हुए हैं. और मैं आपको बताऊं, I am not making बुराई, but मैं आपको सही हिस्ट्री बताऊं. ये ओढ़नी और ये लिबास जो है ना, वहां से आया यहूदियों की तरफ. बिला मुबाला का कह रहा हूँ, ये इनको ऐसा पहनकर बना दिया. एंड यू अनदर थिंग यू सी, समवन इज वेयरिंग सो वाइल्ड, लाइक सूडानी हजरत पहनते, उनके बड़े बड़े होते हैं बिल्कुल. दिस इज नो प्रॉब्लम, उनकी आस्तीन भी इतनी बड़ी होती है. ये ये ये हमारे बड़ों का लिबास है. लाइक आप देखें, वो उसमें म्यूजियम के अंदर कपड़े हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये सब के कपड़े आस्तीन इतनी बड़ी होती थी. इज वाई इज कीपिंग बिग लीव्स, बिकॉज वो लोग यहाँ किताबें रखते थे. ये उनके अलावा थी, वो देखें आप हिस्ट्री में, वो किताबें होती थी यहाँ पर, तो जिसकी वजह से वो आराम से ये किताबें यूँ रख कर वो चलते थे इस तरह, ताकि हाथ में कुछ काम दूसरी कोई चीज़ ले सके. एनीवे, अब ये जो अरब लोग पहनते हैं कुर्ते, वो कैसे होते हैं? ऐसे टाइट कुर्ते होते हैं बिल्कुल, और ये फैशन है. ये फैशन है, यू सी दैट, बिल्कुल पतला ऐसे यूं करके ऐसे यूं लगा हुआ, नशे पे फरा सब नजर आते हैं. ये औरतों का लिबास है. अब ये इससे पता चलता है कि ये वो कुर्ता जो फटा, तो ऐसा होगा तो ही फटा, ऐसा लंबा कुर्ता हो तो कहां से फटने का. ही इज रनिंग और ये कुर्ता उनके हाथ में आ गया, तो देखिए वो फट गया. आप समझ रहे हैं, अंबिया भी ऐसा कुर्ता पहनते थे. I can run. You come now. I'm seeing. You stand up first. Oh, thank you. Yeah, bhai nikal. You show me run. Stop. Now. Not now. Start downstairs. Who's wearing like this kurta? Tune kaun sa kurta pehna? Labo. Run with him, okay? He's his fat. Fat. Yeah, no problem with she. No, to chhod ye, hamara Farhan beta barabar iske kurte bahut acche. No, I like this boy. Hey, bache, Farhan, run after. Okay, with she. Ye chhod ye, Gujratiyon ka kaam. Inki zarurat nahi. Ye daudne bhagne inme nahi. These people is riding, masjid. ये उनके लिए बड़ा बेटा. तो पहनना हो तो ऐसे पहनो, ये मुजाहिद का लिबास, ये लंबे कुर्ते पहनते हैं. इंशाअल्लाह आपके पास कोई दलील हो इसके खिलाफ, मेरे खिलाफ, तो आप पेश करें, पेश करें, मैं आपको चैलेंज देता हूँ. If you saying anything, but आप respect में रहकर अच्छी तरह से बात करें, आपको मैं इजाजत देता हूँ. मेरे पास anything you want to say, आपको कोई भी सवाल हो बिला तकल्लुफ आप पूछ सकते हैं. You can ask. I not feel anything. हाँ, वो बाज़ हज़रात is not feeling क्या, क्यों सवाल किया भाई? आपकी आपका हक है कि सवाल करें. ठीक है, तो आपके पास कोई दलील हो तो लेकर आए. جو آپ سنت ثابت کر کے دکھلائیں اس کرتے کو, ٹھیک کہ امام مالک ایسا پہنتے تھے. I told you all problem now. You were still asking what problem. All darling, momin har waqt mujahid hota hai. What understand? Tum log ko angrezon ne gujratiyon se battar bana di. More bad than Gujarati, worse than Gujarati. Yes, sir. یو سی میں اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ یہ علماء دیوبند پہنتے ہیں یا انہوں نے مجھے کہا ہے, میں اس لیے نہیں کہتا ہوں, میں خود عربی ہوں لیکن میں اس کو پسند کرتا ہوں. خطے میں ہو گئے وہ سب ایک ہی خطہ ہو گیا, ون لینڈ فل گلف اور یہ پورا ایک لینڈ, وہ پہنتے ہیں ان کی مرضی کی بات, لیکن حقیقت یہ نہیں. میں یوں کہتا ہوں کہ اوکے یو پیپل ویئرنگ لائک دس نے سیم تھنگ سیم لباس یو گیو یور آرمی, اپنی آرمی کو یہ کپڑے پہناؤ, مر جائیں گے ماشاء اللہ خطری کپڑے بنیں گے ایک ساتھ, کوئی سوال ہی نہیں کیا وہ پہن سکے. آپ دیکھیں طالبان کے اسی طرح کے جو آرمی ان کی بھی لباس ہے, وہ مرد لوگ ہیں. اسی اف از ناٹ قرآن نے, میں آپ کو اس سے خطرناک ایک دلیل دیتا, بٹ قرآن نے میں نہیں بولوں گا, ایسی دلیل کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. فلما را قبیصہ قلت من دلو, جب بادشاہ نے دیکھا کہ ریئل از ٹرن فرام بیگ, یہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, ریئل ہے یہ تو وہاں پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. قال انه من کیدکن, وہ تو کیا کہا اس نے کہ اوئے کمبخت ماری کی شیطان, تیری ہی سب کارستانی ہے, مینس یو ڈیڈ ایوری تھنگ. کون؟ اس کی وائف زوجہ. ان کیدکن عظیم, یقیناً عورتوں کی مکاریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. عورتوں کی مکاری, عورت پلاننگ is very dangerous. ایسی پھنسا دے گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. اس لیے دیکھو ایک ہوتا ہے شیطان کی مکاری, شیطان also making plan very dangerous. اب کس کی مکاری زیادہ خطرناک ہے, شیطان کی یا عورت کی؟ کیا دلیل ہے؟ شیطان کی کمزوری کو, شیطان کے پلان کو کیا کہا؟ ان قید شیطان کان ضعیفا. اور عورت کی مکاری کو کیا کہا؟ ان قید کن عظیم, یہ بڑی خطرناک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس بس مذاق مت کرو, ورنہ اور مذاق دے, مذاق وقتی طور پہ ہوتی ہے. اینی تھنگ از سیریس مسٹ ٹیک سیریس. ڈونٹ پلے سیکنڈ ٹائم ناؤ, ڈونٹ ورری آئی ول کال یو. سو عورت کی مکاری زیادہ خطرناک شیطان سے. حضرت لقمان علیہ السلام جیو نصیحت چائز, انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر شیر کے پیچھے چلنا ہو, اف یو وانٹ ٹو واک بیہائنڈ لائن, تو شیر کے پیچھے چل لینا, عورت کے پیچھے مت چلنا. یو کین واک بیہائنڈ لائن بٹ عورت کے پیچھے مت چلنا. کیوں؟ دیکھیے اگر شیر پھر گیا نا یوں ایسے ہی تو دیکھ لیا تو تیری جان جائے گی, اور عورت چمک چھلو اس کے بال کے ساتھ تو تیری جان جائے گی. تیرا ایمان جائے گا. اللہ اور ایمان یہ زیادہ بہتر ہیں تیری جان سے. ہزار جان سے ایمان ایک ایمان بہتر ہے. تھاؤزینڈ جان جائیں اس سے بہتر ہے کہ ایک ایمان بچ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عورت جو گھومی نا تو پورا ایمان جائے گا. اور چھمک چھلو ایسے نہیں گھومتی ہے, یوں کر کے تھوڑی اسمائل کر دی تو یہ دل کے تار پورے کھل کے. اس لیے وہاں پر فلائٹ میں بھی جاتے ہیں نا تو وہ ایئر ہوسٹس کو بہت دیکھتے نہ رہے, کیونکہ وہ اسمائل کر کے ہی بات کرتی ہیں. ہاں وہ سب کے ساتھ اسمائل کرتی ہے, تو آپ یوں نہ سمجھے کہ آپ کی کوئی خصوصیت ہے کہ آئی ایم لک سو نائس. وہ اپنا خوش ہو جائیں اس طرح سے. یوسف عارضاً حالا. یوسف ضمہ ہے کیوں؟ دیکھو یہ سب اسٹوری میں وہ عرب تو رہ گئے ہمارے جی. ضمہ کیوں ہے یوسف پر؟ منادا ہے یا محذوف کا منادا ہے. عجیب چیز. ون تھنگ آئی ایم ٹیلنگ یو ویری نائس, یو مسٹ ریمبر سو مینی پلیس آپ دیکھیں گے حرف ندا محذوف ہوتا ہے. مسٹ ریمبر دس تھنگ, حرف ندا محذوف ہوتا ہے. یہ حرف ندا محذوف کب ہوتا ہے دیکھیں آپ دیکھیں. ربی زدنی علم, یعنی یا رب زدنی علم, یا اللہ حال. یہ یا اس کو محذوف کر دیتے ہیں بہت سی جگہ پر. یا محذوف ہوتا ہے. یہ یا محذوف کب ہوتا ہے؟ دین دیٹ تھنگ از ویری کلوز. اگر جو قریب ہے نا تو اب حرف ندا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہر وقت قریب ہے, حرف ندا کی ضرورت نہیں. سمجھے؟ اس لیے آپ دیکھیں گے ربنا یا ربنا, لیکن یا محذوف ہو جاتا ہے وہاں. تو یوسف بھی وہاں موجود ہے. اب میں یوں نہیں کہوں گا اے پھوپھانا اے عبداللہ, میں یوں نہیں کہوں عبداللہ کمی, بیکاز یہ قریب. کوئی دور ہوگا نا تو میں کہوں گا اے بچے کمی. اب میں اے یا اس طرح سے بولوں گا. تو اینی تھنگ از کلوز, تو اس کے لیے یا حرف ندا نہیں لکھا جاتا ہے. سمجھے؟ تو اینی وے یو سی دس از ناٹ یا. اس قرآن میں بہت سی جگہ پر یا حرف ندا کو محذوف کر دیا ہے, تو وہاں پر یاد رکھیے. یہ پوچھ لیتے ہیں امتحان میں. میں آپ کو یہ بار بار بتلاتا ہوں بیکاز آئی ایم آسکنگ دین سے استاد وی ڈونٹ نو وی ڈونٹ نو یو ٹول اس, آپ کو پتہ نہیں. ہاں واستغفری لذنبک. اب دیکھو عورت کے لیے معافی مانگ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی. عورت تو معافی مانگ اپنے رب سے, یو ڈیڈ رانگ, یو مسٹ میک توبہ. آپ توبہ کر اس کے لیے. انکی کنت من الخاطئین, اپنے گناہ بے شک غلطی تیری ہی ہے. آپ ہی غلطی کرو, یو ان مسٹیک, تو نے مسٹیک کیے, تو نے غلطی کی ہے, تو تو معافی مانگ. یوسف کا قصور نہیں ہے. یہ سب اس لیے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کمزور ہو, سمجھ رہے؟ ہاں اس لیے اس نے بھی بڑے پیار سے وہ فیصلہ کر دیا کہ واستغفری لذنبی, ورنہ جو خطرناک ہوتا نا ایک تھپڑ لگا تھا پہلے اس کو. یہ نالائق تجھے کم مل رہا تھا کہ کہیں اور گئے؟ یو ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ, یو گوئنگ سم اندر وے, بیکاز وہ آدمی کمزور ہے. ہو سکتا ہے بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہو, ہو سکتا ہو کچھ مرض ہو گیا, یا ہو سکتا ہو کہ وہاں بھی ہو لیکن یہ خوبصورتی کا بھی کچھ مزہ چکھنا تھا. یہ خوبصورتی بڑی خطرناک چیز ہے. حسن جمال یہ عجیب چیز ہے. اس پر ایک شعر میں کہوں گا فارسی میں. عارض, عارضہ سے بنا ہوا ہے پیش آنا. استغفری کون سا صیغہ ہو گیا؟ صیغہ واحد مؤنث بحث. ایک مرتبہ سب ہونا چاہیے, یہ کیا بار بار پوچھتے رہو؟ وقال نسوۃ فی المدینہ, باتیں کرنے لگی عورتیں شہر میں. ناؤ یہ بات اسپریڈ ہو گئی, बात फैल गई। कैसे फैली? बिकॉज समवन इज देयर, इसलिए शहीद शाहिदुन आया। शहीद शाहिदुन का मतलब समवन इज देयर। ऑफ कोर्स के अगर ये तीन होते हैं, कौन? हजरत यूसुफ, वो तो कभी ना बोलते। अंबिया की आदत नहीं होती है किसी को बेइज्जत कर, वो कभी किसी की इज्जत से नहीं खेलते। सो ऑफ कोर्स ही नेवर से नहीं होते। सुलेखा खुद ही सेल्फ शी सेल्फ नॉट सेइंग एनीवन कि आई डिड लाइक दिस। कोई कहे? शोहर भी नहीं कहेगा कि माई वाइफ इज डिड लाइक दिस, कोई नहीं कहे। तो तीनों ऐसे हैं कि बात बाहर निकल नहीं सकती, इस कान को फ्रॉम हियर। अब जैसे मैंने यहाँ एक बात कही, ऑफ कोर्स इज गोइंग आउटसाइड। इवन आई से कि डोंट से दैट थिंग इज गोइंग फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत सब माशाल्लाह, कोई फूल है तो कोई काटा है, कोई तलहा को पसंद करता है तो कोई तलहा को यूं करके देखता है ऐसे भी। तो ऑफ कोर्स दिस वाइज अ शहीद अ शाहिद, इसका मतलब कि सम पीपल इज मस्ट बी देयर। और इस वाक्य को देख लिया, नाउ स्प्रेड हो गई बात, सब जगह फैल गई कि ओहो फैली। क्यों? बिकॉज ये मलिका है एंड वो गुलाम है। बड़ा फर्क हो गया कि मलिका मलिका क्वीन इज डिड लाइक दिस वो, इसलिए बात फैल गई। वकाल निस्वतुन, अब ये निस्वतुन जो है ना, ये निस्वतुन का लफ्ज, ये बोलते हैं इसको वो मुफरत, क्या बोलते हैं इसमें मुफरत, जमा इसमें जमा, लेकिन मुफरत के हुक्म में इस बिना पर खाला और खालत दोनों पढ़ सकते हैं। इसका वाहिद आता है इमरातुन। ये यू मस्ट रिमेंबर दिस, बट यू पीपल लर्न ऑलरेडी जमा मुकसर में। ये इसका नीचे भी दिया होगा उसके बारे में। वकाल निस्वतुन, ये औरत की जमात, यानी उन तादाद को कहते हैं जिनकी निस्वतुन, ये जो जमात थी ये पांच औरतों की जमात थी, पांच औरत, ये पांच औरतों ने ये बात फैलाई। तो उसमें दैट वन इज स्टेइंग इन बादशाह प्लेस, जो महल होता है ना उसमें रहती थी एक खब्बास की औरत थी, खब्बास वानी नान भाई जो रोटी बनाती है, रोटी बनाते हैं, उसकी बीवी थी। एक कोई वो कपड़े धोने वाले की बीवी, इस तरह से जो काम करने वाले वहाँ महल में जो होते हैं, हिज वूमन वाइफ, वो एक निगरान की बेटी, एक टेत का जो मिनिस्टर था उसकी बीवी, लाइक दिस फाइव वूमन स्टॉक लाइक दिस एवरीवे। औरतों की आदत होती है बात को फैलानी है ना, एक औरत को फोन करेगी, एक घंटा बात करेगी, हाँ ये देट देट, ए आई फॉरगेट व्हाई आई फोन, ओके आई फोन यू बैक। एक घंटा बात की एंड व्हाई शी फोन फॉरगेट। और दूसरी पंचायतें की, व्हाट यू कुक, व्हाट शी कुक, व्हाट हैपन, देयर इज विंडो यू कैन सी व्हाट हैपन, हु इज कमिंग, ये सब पंचायत औरतों के अंदर होती है। राज ये गांपोई वकाल निस्वतुन फिल मदीना इमरातुल अजीज, शहर के उनके अजीज की बीवी, तुराविदु फताहा अन नफसी, अपने गुलाम पर आशिक हो गई, अपने गुलाम पर। अब गुलाम पर कोई आशिक होता है? बिकॉज गुलाम बिल्कुल निचले दर्जे का हो, एंड मलिका अपस्टेज हुई, बहुत ऊंची इसकी हुई, तो ये कैसे होता है? कद शगफहा हुब्बा, ये अजीब ताबीर, कद शगफहा हुब्बा, शगफा किसको कहते हैं? शगफ दैट मोहब्बत दिल को चीर अंदर चली जाए, इसको बोलते हैं शगफ, मोहब्बत अंदर चली गई। यू नो सम पर्सन से कि ए सीधा सीधा पे, क्या क्या बच्चे जैसे हैं तुम लोग, यहाँ तुझे कह रहा हूँ जालिम, ये जैसे ना किसी को इश्क हो गया हो लड़की से, माँ बाप कह रहे लीव में दैट शी इज नॉट राइट, तो कि मर जाऊंगा लेकिन निकाह इससे ही करूँ, आई डाई वेल आई नॉट लीव हर, आई एम नॉट मेक मैरिज और लाइफ आई एम डूइंग विद, ये शगफहा हुब्बा, ये मोहब्बत उसके दिल में घुस चुकी है। वो जो आपके वो जो आप बनाते रहते हैं ना, वो एक दिल बनाते हैं और तीर अंदर से निकला हुआ समझते हो, एरो, हाँ वो जो घुसा होता है ना, वो है शगफहा हुब्बा, ये उसका तरीका, समझ रहे हाँ, एक्सपीरियंस बहुत है सबको। एक चूजे को बड़ा एक्सपीरियंस लगता है जो बहुत, हाँ हाँ هذا شغافه حاوله يعني بوري اندر اننا نراها في ضلال مبين بسين ديز از ريال ميستيك ये बहुत बड़ी गलती के ऊपर है हम देखते हैं उनको सरीख गलती बिकॉज ये गुलाम है बोलिए मलिका है कोई जोड़ है ये जालिमा इसलिए बोल रही है कि अभी तुमने उसने यूसुफ देखा नहीं है नेवर सी स्टिल द हुज पर्सन दे वो आदमी कौन है तो बस वो जुलेखा को भी दिखलाना था कि कम आई विल शो यू कि मैं किस पर फरिश्ता हूं हुज दे मेरा निशाना कौन है अगर उस निशाने को आप गलत समझें तो आई एम रॉन्ग कर दिया उसने दावत दी आई आई तशरीफ लाई फलम्मा समियात बिमकरिहिन जब उन्होंने सुना ना किसने जुलेखा ने इमरान यूसुफ ने सुना बिमकरिहिन उन औरतों का मकर उन औरतों की बातों को सुना प्लानिंग को सुना अरसलत इलैहिन तो उनकी तरफ एक पैगाम भेजा ये सेंस ऑफ पैगाम किस चीज का पैगाम कि आइए आई गिव यू दावत देख मकरहुन कैदहुन अजीम इनके मकर बड़े खतरनाक होते हैं अब सफाई पेश नहीं की व्हाट यू पीपल टॉकिंग यू नो दिस पर्सन ये लाइक दिस लाइक नो नो नो कैसी खतरनाक प्लानिंग की उसने कहा कि मैं आपको दावत देती हूँ ओहो मलिका की तरफ से दावत ऑफ कोर्स इज नॉट स्मॉल दावत जबरदस्त बकरा वकरा बजा के रखा होगा सब फ्रूट होंगे सब ड्राई फ्रूट होंगे सब बहुत कुछ होगा हाँ हाँ हाँ वी विल कम अच्छा ठीक है आइए आइए وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِئًا ہر ایک کے لیے اسٹیج بنایا ایسی زبردست مسیری بنائی وہ اس کے اوپر پوشن رکھے سب رکھے نرم تکی وغیرہ سب رکھے متکئن میں نے متکئن پڑھا آپ سنو میں غلط پڑھتا ہوں ظالم سامنے بیٹھا ہوا ہے سنتا نہیں ہے پتہ نہیں زلیخا میں دل گیا یا یوسف خاری بنے ہوئے متکئن تو یہ بیٹھنے کی مسیریاں بنائی ایسی زبردست آرام سے بیٹھو آرام سے بیٹھو کیونکہ انسان جب یہاں پر بیٹھتا ہے نہیں ہوتا ناؤ اٹس فیل نائس ہوتا ہے ہاں اب یہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے آہا سو نائس کیا زبردست لگے ہوئے ہیں اس طرح سے آرام سے مطلب آرام سے بیٹھنے کی چیز لگائی پھر ہوشیاری کیا کی اس نے کہا کہ ٹیک ون ون نائف یو کین کٹ فروٹ یو کین ایٹ دس نائس وہ بکرا بھی بنایا ہوا ہے شیپ نائس وہ کیا بولتے برائی کیا ہوا سو یو کین کٹ اینڈ ایٹ نائس اس طرح سے یہ ہے کیدہن عظیم یہ اس کی ایگزامپل بھی آ گئی کتنی خطرناک چالاکی کرتی ہیں عورت کبھی آ جائیں نا مولوی صاحب تو سمجھنا ہاں دعا مت کرنا اللہ لائف میں ایسا ایک موقع لا پھنس جاؤ گے ون ٹائم واٹ ہیپن ٹائم ہو گیا آپ کا Otherwise, I'll tell you one story, but time over here. چلے چھوڑے آپ لوگ قابل نہیں ہیں اس کے وحدت کل واحدت من ہن یہ ایسے بے وقوف ہیں ہمارے یہاں ایک بچہ تھا نا الٹ سلٹ باتیں کرے بالکل وہ سمجھتا تھا آئی ایم گیونگ ویری نائس دلیل تو ہمارا ایک ساتھی تھا نا وہ کہنے لگا کہ اس کی دلیل کیسی ہے پتہ ہے ہاں کیا کیسی دلیل ہے اللہ ایک ہے واٹ از دس دلیل پروف کیا ہے آپ کے پاس آئی ڈریم مارننگ ٹائم ٹی سمجھے یعنی کوئی دلیل ہے بھائی اللہ ایک ہے کیا دلیل ہے What is your word, bro? I drink morning time tea. Ye dalil? Ye bewakoof aisa hai. We talking something like, short kurta ki kya dalil? Chal jane de, isse aapko kissa kehne mein maza nahi hai. Wa'ad kull wahid min minha sikkin. Har ek ke haath mein churi de di. Ab dekhna churi di hai, baaton mein laga diya sabko. Ab baatein karwaye, haath mein churi hai, talking, nicely talking. اور پھر اشارہ کیا یوسف کو کہا تھا کہ اف آئی سے یوں میں اشارہ کر دوں یو جسٹ پاس فروم ہیئر یو اسٹینڈ دے اب یوسف تو بیچارے غلام جو کہے ماننا پڑے ملکہ ہے تو جیسے دیکھا کہ سب نے چھری لی ہوئی ہیں اینڈ ہی از کٹنگ دا فروٹ وہ دیکھا نا انہوں نے اسے تو ایسے ہی کہا او خروج بات مت کرنا اپنے حسن کی روشنی ان کے چہروں پہ اور دل پہ مت گرانا اونلی جسٹ پاس فروم دے یو کین سی یو بس صرف دیکھیں تجھے کھڑے مت رہنا جسٹ پاس اس لیے کہ اگر اخرج علیہن ان کے پاس سے نکل جا بس ہائے ہائے فلما رأینا اوہو جیسے ہی عورتوں نے دیکھا نا اکبر نہ ہوں انہوں نے اس کو بہت عظیم سمجھا اکبر کا ایک ترجمہ کہتے ہیں ان کو حیض نکل گیا یہ مفردہ تو قرآن میں آپ دیکھنا اس کا ترجمہ ایسا زبردست اس کو سمجھایا حیض کب نکلتا ہے انسان جیسے سم ون از فیل ڈاؤن فرام ٹاپ تو اس کو منی نکلتا اور سم تھنگ بیت آواز ہوئی تو منی کا خروج ہو گیا یا اپنے فقہ میں پڑھا وہ غسل کے مسائل اینی تھنگ بگ تھنگ از ہیپن از ہیپن ان لائف تو عورت کو بھی ایسا ہوتا ہے سم تھنگ بگ ہوتا ہے نا ان کا خون چھٹ جاتا ہے حیض نکل جاتا ہے اکبر نا کا ایک طرح میں یہی کیا ہے لغت لمبی ہے دس وائی ایم ناٹ سینگ نا بٹ یو جسٹ کین چیک ان سائڈ مفردات القرآن اس میں اس کو لکھا ہوا ہے زبردست ایکسپلین کیا ہے اینی وے تو اکبر نہ ہوں تو اس کو بہت بڑا وقتانہ آئی دیا ہوں اور اپنے ہاتھوں پہ چھری چلا بیٹھی کیا حسن کیا خوبصورتی ہو وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ اور نکل گا ان کی زبان سے کیا نکلا قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ ارے یہ انسان ہے اوف کون ہے یہ ان هذا الا ملك كريم یہ تو کوئی معصوم اور بہترین خوبصورت فرشتہ معلوم ہوتا ہے ایک طرف خون نکل رہا ہے اور دوسری طرف زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں ماں هذا بشر ان هذا الا ملك كريم یہ نہیں ہو سکتا انسان یہ تو واقعتاً کوئی فرشتہ ہے آپ دیکھیں نا کیسا اس نے آپریشن کیا ایک ایک کو مار دیا اس نے اور فوراً اس نے اپنی دلیل لگ دی فذلكن الذي لمتنني به یہ وہی ہیں that you people telling me oh you behind this gulab I am behind this person what you telling me اب فنش ہو گیا اس سے بات ایسی کہ میرا موڈ بھر گیا میں نے بہت چیکیا نہیں اف میرا مائنڈ ہٹا دیتا ہے کوئی پہ الٹ ٹان امرتا نہیں واقعہ گیا دوسرے وقت میں آئے گا موقع تو کہیں گے ورنہ گئے